не боячись, що урветься. Спалахи його кавказької крові вона вміло гасила своєю лагідністю. Ой, як їм заздрила Софія. А Георгій продовжував обурюватися. За що він женщину образив? Він мене образив. Я за 20 років до чужої женщини пальцем не торкнувся, а він, пацан, мальчишка, мене образив. Софія відчула, як щось наче стиснулося в неї в животі. Тупий біль оселився десь унизу і не відпускав її. Марійка навченим бабським оком зрозуміла, щось не гаразд. «Ти заспокойся, Софійко, не плач, ходи додому, ми тебе проведемо». Новорічна ніч була у розпалі. Усі вікна світилися, сяяли кольоровими вогниками ялинок, стріляло шампанське, лунала музика, люди тішилися, але свято вирувало не для неї. Душили сльози, боліло десь глибоко у животі, добре, що додому близько. Марійка господарським оком глянула їхню оселю, докинула вугілля у грубку, розкинула постіль. «Лягай!» «Ти що, може, вагітна, Софієчко? Я ж дивлюся, що ти з личка спала». Софії захотілося чомусь, щоб її пожаліли. Отак, по-людськи, по-баб'ячому, по-батьківськи. Але в першу чергу вона пошукала таблетки-ножпи і випила одразу 2. Потім сіла біля Георгія, поклала голову йому на груди і уже не плачучи, тихо сиділа. Відчувала, яке надійне, затишне це сильне чоловіче плече. Такому можна і 4 синів народити. Марійка сиділа поруч, зажурено дивлячись на Софію. «Ну чому, як тільки гарна жінка, так обов'язково нещаслива?» «А ти що, у мене нещаслива?» – незадоволено запитав Георгій. «Та я щаслива, та хіба ж гарна?» «Клянусь честю, женщина, ти у мене договоришся. Ти хочеш сказати, що я женився на некрасивій женщині? Ти хочеш мене образити?» Софії було любо слухати цю удавану обурену мову могутнього москаля чоловіка. Він, напевне, навмисно додавав до своєї мови кавказького акценту, бо у виставі розмовляв цілком правильною українською мовою. Сильний, надійний. На таких, як він, мабуть, і тримається світ. От тільки Софії чомусь такий не дістався. А Марійка цілком тверезо оцінювала свою красу. Вона була собі сіренькою, непоказною, і перші роки дивувалася, за що ж її так палко кохає полум'яний кавказець. А потім звикла, народила дітей і плекала їх спокійно за них і за себе, мов за кам'яною стіною. А може так і належить? От у птахів. Павич, який розкішний, а пава маленька, сіренька, і нічого, живуть, любляться. Може, не у красі справа? Біль потроху відпускав. Софія заспокоїлася. Марійка дивилася на неї якимись особливими очима і враз сказала. От наша донечка зараз якраз така б і була. На обличчі Георгія відбився такий біль, що дружина аж мусила його обняти. женщина».